السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله سبحانه وتعالى anasema katika suratul hadid aya 20: i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahawun. Jueni hakika maisha ya dunia ni mchezo na upuuzi. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. نمايش يا دنيا نبامو هو mtu linampambia kila kitu chake kikionekana na kizuri. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Na maisha ya dunia ni maisha ambayo ya watu kujifakharisha kwa wingi wa mali na watoto. Mtu anajifakharisha kwa mwenzake kwamba mimi nina kadha na kadha na kadha katika mali, na nina watoto kadha kadha, nimeoa wake wangapi, na kila mke nimezaa naye watoto kadha kadha kadha, kwa hivyo mimi nina watoto wengi, mimi nina mali nyingi. Ni kujifakharisha maisha ya dunia kwa watoto wengi na mali nyingi. Kama thali ghaisi aajaba alkufara nabatuhu, ni mfano wa mvua. Mvua inaponyesha ardhi huota mimea. Mkulima akiiangalia mimea yake huwa anafurahi. Akiangalia mazao yake yaliyozaliwa katika ardhi yake, huwa mkulima anafurahi. Kwa hivyo mtu akaangalia dunia ilivyokuwa imempamba, mali anayo, watoto anao, kila anachotaka katika dunia hii anakipata, huwa akiangalia maisha yake anafurahi. Mfano wake ni mfano wa huyu mkulima anapofurahi mimea yake inaponyeshewa na mvua ikastawi vizuri. Wanafurahi sana kwamba mazao yangu mara hii yamestawi vizuri sana. Hivi ndivyo dunia inavyompambia mtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kama sali ghaisin a'jaba al-kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutaman. Kisha ile mimea hukauka baada ya kwamba ilikuwa imestawi vizuri, mkulima akiangalia na furahi, baadaye mimea huwa inakauka. Ikishakauka utaiona musfarra, imepiga umanjana, bimana tayari kuvunwa. Mimea haibaki vile vile kijani bichi, huwa inapea ikapiga umanjano, hapa lazima uvune. Kwa hivyo mtu atavuna mazao yake yakishapea, thumma yakunu hutwama, kisha yanakuwa ni mabua matupu, mapepe matupu, hayana thamani tena, yanapeperushwa na upepo. Yani dunia vyovyote itakavyostawi kwa mtu, ima ataiacha au itamuacha, ima itamuacha, manake atakuwa mali yake imepotea kabla hajafa yeye, au ataiacha starehe zote zile ataacha na watarithi watu wengine. Kwa hivyo ima itamuacha au ataiacha. كمثل غيث أعجب الكفار نباته فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إشا بعد مستوي مزوي عليه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. تيكوت مزوي مبيكو منجانو كما نتياري كفونو إشا بعدا ينبكي ما بيبي ما توفو ما بوا ما توفو هم نكيتو نبيبروشو نبيبو. وفي الآخرة عذاب شديد. Na akhira kuna adhabu kali kwa wale waliokaa katika dunia hii bila kufuata amri za Allah na mtume wake, na kuacha makatazo aliyokataza Allah na mtume wake. Kuna adhabu kali huko, wa maghfiratun min Allah wa ridwan, na kuna msamaha utokao kwa Allah na radhi zake kwa wale wanaoishi katika dunia hii kwa kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na wakaacha makatazo aliyokataza Allah na akayakataza mtume wake wakajiepusha nayo. Kuna msamaha huko mbele ya Allah. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya dunia na starehe zake isipokuwa ni starehe zenye kuwadanganya watu. Maisha ya dunia ni maisha yenye kuwadanganya watu, na ni maisha ambayo hivyo yanavyokwenda kwa haraka, mpaka Allah akasema inna haula yuhibuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, hakika ya hawa watu hawa wanayapenda maisha al-ajila yenye kwenda kwa haraka. Ni maisha ya kidunia ambayo yanaenda kwa haraka, kwa spidi kubwa. Ile tairi la gari linaitwa al-ajala kwa sababu ile spidi yake inavyokwenda, ndivyo yanavyokwenda maisha haya tuleonao ya dunia. Yuhibuna al-ajila, wanayapenda maisha haya ya dunia yanayokwenda kwa haraka. Tusikia jana ilikuwa Ijumaa, tayari Ijumaa nyingine, Ijumaa ilipita karibuni tu hivi. Al-ajila, maisha yanayokwenda kwa haraka. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, na wanaiacha nyuma ya migongo yao, hawana haja nayo siku inokuwa thaqila, siku nzito. Allah siku ya kiyama ameita kwamba ni siku nzito, yawman thaqila, ni siku nzito, kwa sababu hakuna msaada wowote utakaopata kama huu muda huu ambao hujachuma vizuri, ukautumia vizuri muda huu ambao upo katika dunia hii kabla hujafumba jicho. Kwa hivyo ni siku nzito. Allah kaisifu kwamba siku ya kiyama ni siku ambayo ni nzito. Ndugu Islamu, lau ingalikuwa dunia ina thamani, basi wangalikuwa wenye maisha mazuri ni manabii, wangaliishi maisha mazuri. Lakini walioishi maisha ambayo sio mazuri ni manabii, vipenzi vya Allah, wameishi maisha ambayo sio mazuri, yaani hapa duniani, kwa sababu Allah amewaandalia maisha ambayo ndio mazuri, maisha ya akhera. Katika hadithi ambayo rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, mepokea Imam Bukhari na Muslim, Tume sallallahu alayhi wa sallam ametoka siku moja, faraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faraha Abubakar wa Umar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kutoka dhata laila, usiku mmoja, akamkuta usiku Abubakar na Umar wako nje, akawauliza, man ladhi akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi saa, kitu gani kimekutoeni, man ladhi akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi saa, kitu gani kimekutoeni katika majumba yenu katika muda huu, muda wa usiku huu. Angalieni jawabu ambalo wametoa Abubakar na Umar radhiallahu anhuma. Akasema, ya Rasulullah, ma akharajana illa al-ju, ewe mjumbe wa Allah, muda huu hakuna kilichotutoa nje tukatoka katika majumba yetu isipokuwa ni njaa ndio ilichotutoa katika majumba yetu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu akasema, wa ana, na mimi, walladhi nafsi biyadihi, na apo kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, ma akharajani illa ma akharajakuma, hakuna kilichonitoa mimi nyumbani kwangu isipokuwa ni hicho kilichokutoeni na nyinyi katika nyumba yenu, yani njaa, na mimi mtume wenu ndio imenitoa katika nyumba yangu. Mtume sana anga, fakuma, asimameni nifuateni. Wakasimama Abubakar na Umar, wakamfata Mtume sallallahu alaihi wasallam, faata baita min al-Answar, wakenda katika nyumba za Answar, mmoja katika watu wa Madina wakenda katika nyumba yake kwa maneno kwamba bila shaka watakirimiwa. Lakini walipofika wakamkuta hayuko nyumbani kwake. Faqalat al-mar'a, mwanamke akasema, mke wa yule bwana, marhaban wa ahlan ya Rasulullah, karibuni karibuni ewe mjumbe wa Allah. Faqala sallallahu alayhi wasallam, aina fulan, Mtume sallallahu akauliza, yuko wapi fulani, mjumbe wako yuko wapi? Faqalat, yule mwanamke akasema, kharaja yasta'dhibu lana min al-ma, ametoka ameenda kututafutia maji matamu, ametoka ameenda kututafutia maji ya kunywa. Hawajakaa muda mrefu, yule sahaba yule katika Answari akaja, alipoona Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abubakar na Umar akasema, alhamdulillah, namshukuru sana Allah, kila sifa njema zinamstahikia Allah, ma ahadu liyawma akrama adhiyafa minni, leo hakuna aliyepata wageni watukufu kuliko mimi, leo nimepata wageni watukufu, hakuna yeyote aliyepata zaidi yangu. Hii namshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Alipofika akawekea biifqin fihi tamrun wa busrun wa rutabun, akawekea shada la tende na tende mbivu na mnatende kenga kenga zimu mula, akambia kulu kuleni. Wa akhadha mudiyata, akachukua na kisu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajua huyu anaenda kuchinja mbuzi, akwambia iyaka walhalu, tahadhari, usije ukamchinja ambaye amezaa, ambaye anatoa maziwa, usimchinje anayetoa maziwa. Kenda sahaba yule Answari akatayarisha mbuzi yule, alipika mbuzi yule vizuri, akamleta kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia kulu kuleni. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakala mpaka wakashiba, na wakanywa mpaka wakashiba. falamma akalu wa shabiu wa rabu, walipokula na wakashiba na wakanywa maji mpaka wakashiba. Qala sallallahu alayhi wasallam li Abi Bakr wa Umar, Tumus sallama alimwambia Abu Bakr na Umar, akharajakuma min buyutikum aljuu, imekotoweni katika nyumba zenu, katika nyumba zenu imekotoweni njaa. Falamma alshabu, mliposhiba, yani mmetoka katika manyumba yenu, kilichokotoweni ni njaa, na hamjatoka katika manyumba zenu, illa aswabakum hadha an-na'im, hamjarudi katika majumba yenu isipokuwa mmepata neema hii. Kwa hivyo, la tusaluna yawm al-qiyama, mtakuja kuulizwa siku ya kiyama, mmetoka hali ya kuwa mna njaa, lakini mnarudi katika majumba yenu tayari mmeshiba. Kwa hivyo, neema hii ambayo mmepata hii, mtakuja kuulizwa siku ya kiyama. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, tunapata mafunzo katika hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar, ambao ni wabora kabisa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ardhi hii, katika zama zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo, kwamba wao ni watu watukufu, lakini njaa imewafikia katika hali kama hii. Njaa sasa, ingalikuwa dunia ina thamani, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wangaliishi katika maisha ambayo ya raha sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewekea huko ambako tunakwenda, kuonyesha kwamba maisha haya ni maisha ambayo hayana thamani. Tumeletwa hapa kwa malengo maalum. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo rawahu Imamu Muslim min hadithi Anas, hadithi ambayo amelezea Imamu Muslim na ikasimuliwa na Anas radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, Allahumma la aisha illa aishu al-akhira, ya Rabbi, hakuna maisha ambayo ni bora kuliko maisha akhira. Allahumma la aisha illa aishu al-akhira, hakuna maisha yaliyokuwa bora kuliko maisha ambayo ni maisha akhira. Kwa hivyo, haya sisi ndio tumeumbiwa kwa ajili haya, kwa ajili ya kushughulikia haya maisha akhira. Lakini wapi leo? Leo ukiwa utamkuta mzee ambaye anatarajia mwanawe aje amuombe dua, sababu katika jambo ambalo litamfaa mtu baada ya kufa, au waladun salihun yad'ula, mtoto mwema, aache mtoto mwema ambaye atakayemuombea dua. Sasa huyu mtoto atakuwa mwema kiasi gani? Utakapomfundisha dini yake, akaijua dini yake. Lakini wazee wanashughulikia sana masomo ya kidunia ili apate kazi mtoto wake. Hatusemi wasishughulikie, washughulikie, lakini uko akhera ya akhera kabisa kabisa, hakuna ambaye anashughulikia isipokuwa wale ambao Allah amewarehemu. Sasa mtoto huyu ambaye yeye ameshughulikia dunia tu, atakuja apata muda gani kuombea wewe dua? Ile kukuombea dua ni kwamba wewe mtoto mwema. Sasa muda gani yeye atapata kukuombea wewe dua? Watu wakisoma wanasoma dunia yao kwa ajili ya kupata kazi. Sasa someni kwa ajili ya kupata kazi, lakini na huku dunia akhera yenu ambayo ni jambo la mwanzo kabisa, lakini watu wanaitupa akhera yao. Sasa utakuta mtu wakati mwingine anakosa hiyo dunia anayoshughulikia, na akhera ndio anakuwa amekosa. Kulikuja kukazama meli, kuna watu walikuwa wamesoma sana, wamefika PhD katika masomo ya kidunia, huku akhera anasema baadaye ndio nitasoma mimi masomo ya akhera baadaye. Na akishafika kiwango hicho, anataka kuendelea awe profesa na apande juu zaidi na zaidi. Akhera masomo hayashughulikiwi. Sasa kuna watu wamefika mpaka PhD, tayari wameshapeleka vyeti vyao kwamba tayari kuajiriwa. Allah akaleta mtihani, wakazama na meli, wakazama katika meli. Sasa muda wote huo akhera kusoma kwake baadaye ndio akhera. Sasa mtu ameenda katika hali kama hii, akhera hajashughulikia kabisa, yeye yuko katika masomo ya dunia tu. Sasa ile dunia inakuwa hajaipata sababu bado hajawahi kuajiriwa, na akhera atakuwa ndio masomo ya akhera atakuwa ndio ameyakosa, hajasoma. Sasa hii ndio hali tunapokwenda. Dhalika mablaghuhum min al-ilm, Allah sema huo ndio upeo wao elimu. Upi? Kwa kushughulikia dunia. Allah sema illa al-hayat ad-dunya dhalika mablaghuhum min al-ilm. Kwa hivyo kushughulikia hii dunia tulionayo ndio upeo wetu wa elimu, kwamba tunataka dunia tu, akhera hatuna haja nayo. Yuhibbuna al-ajila, wanapenda maisha haya ya dunia. Wayadharuna waraahum yawman thaqila, na wanaacha kuishughulikia, sababu kitu kinachokuwa nyuma ya mgongo manake hakina hadhi, hakina nafasi. Kwa hivyo ile akhera wanaiacha nyuma ya mgongo, waraa nyuma ya mgongo wanaiacha akhera, hawana haja nayo. Tena ni yawman thaqila, siku nzito. Ni siku nzito, kwa maana ni nzito. Anayesifu Allah ni yeye, anasema ni siku nzito. Dhalika yawmun asir lilkafirina ghayru yasir, ni siku nzito kwa wabaya, kwa makafiri. Kwa hivyo si Allah sema ghayru yasir, si nyepesi, kutilia mkazo kwamba ni nzito, kwa maana ni nzito. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثم محمد صلى الله عليه وسلم نسمى يؤتى بانعم رجل في الدنيا من اهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يقال يا ابن آدم مر بك نعيم قد. نتوما صلى الله عليه وسلم anasema ataletwa siku ya kiyama yule ambaye alikuwa ni mwenye neema nyingi katika dunia hii, maisha wasa mkubwa anayo, ana neema kubwa sana katika dunia hii, kila anachotaka anacho. Ataletwa lakini min ahli nari, katika hao watu wa motoni. Atachovya mchovya mmoja katika moto wa jahannam, alafu atolewe aambiwe, jeo umewahi wewe kupata neema yoyote? Umewahi wewe kupata neema yoyote? Atasema la ya rabbi, hapana e mola wangu. Yani raha zote zile alizokuwa nazo kazisahau kwa mchovyo mmoja tu katika moto wa jahannam. Na ataletwa yule mtu ambaye alikuwa ashaddu busun, ni mwenye matatizo na shida kubwa kubwa, lakini min ahli aljanna, hapo duniani alikuwa ni mtu ambaye ana shida kubwa, hana kula, hana kusadawa, ana dhiki, lakini min ahli aljanna, ni katika watu wa peponi. Kwa hivyo atakapoletwa siku ya kiyama, fayughmasu ghamsatan, atadidimizwa, yani ataingizwa katika pepo, achovye mchovye mmoja, maana anatiwa anatolewa, halafu aulizwe hal marra bika ba'sul qatl, je umewahi shida wewe ukapata shida yoyote katika maisha yako, imekupitia shida yoyote? Atasema la ya rabbi, ma marra bi busun qatu, haijapata ya rabbi kupita shida yoyote kwangu mimi, sijawahi kupata shida mimi, yani shida zote kazisahau kwa mchovyo mmoja tu wa peponi. Kwa hivyo hii ni kuonyesha, ndugu Waislamu, dunia kama Mtume صلى الله عليه وسلم anavyosema, la tazinu inda Allahi janaha baudha, lau kanat dunya ta'dilu inda Allahi janaha baudha ma saqa minha kafiran jaratama, ingalikuwa dunia ina thamani hata ubao wa mbu kama vile ubao wa mbu, basi kafiri Allah singalimnywesha maji akapata maji ya kunywa kafiri. Lakini kwa sababu haina thamani, ndiyo makafiri wanaishi maisha ya raha. Kwa hivyo dunia haina thamani yoyote yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameieleza Jabir bin Abdullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam marra bisukin wanasu bikanafaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita sokoni na watu, maana yake masahaba wako pembezoni mwake, wakapita marra bijidhin asakin mayitin, wakakiona kibuzi kidogo kimekatwa masikio na kimekufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam fatana walahu, akakichukua akakishika kwenye sikio lile, akakichukua akakinyanyua juu, akasema mani yarghabu bi dirhamin, nani atamchukua huyu kwa dirham moja, nani atamnunua huyu kwa dirham moja? Masahaba akasema ya Rasulullah, innahu asakun mayitun, kwanza amekatwa masikio, pili ni kijibuzi kidogo, tatu ni maiti, ameshakufa huyu. Mamina man yarghabu dhalik, hakuna anemtaka huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi bure, nani anamtaka huyu? Hakuna anemtaka Rasulullah, huyu ni maiti, hata angalikuwa ni nzima, fihi maiba, ana aibu huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walladhi nafsi biyadi, naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dunya ahwanun inda Allahi min hadhihi indaku, dunia ni dhalili sana mbele ya Allah kuliko huyu mnyama kwenu nyinyi mnavyomuona dhalili. Dunia haina chochote. Wasia wangu kwa ndugu zangu, tushughulikie sana akhera, tufanye zile sababu ambazo zitatupeleka katika radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuisome sana dini yake, tumtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Tuisome sana dini yake, tujue hizi ibada ambazo tunazifanya. Tusishughulikie dunia tu, wakati dunia ni jambo lenye kupita. Tushughulikie dunia yetu kwa ajili ya maandalizi ya akhera yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.